गरिमा के दिल में जो अभी अभी थोड़ी सी खुशी आई थी वो फिर से उदासी में बदल गई। युग बोला, देखो गरिमा, मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और इसी प्यार को पूरा करने के लिए मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं तुम पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी वो सो कॉल्ड माँ नित्या कब तुम्हें फोन करके उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दे और तुम कुछ उल्टा कर दो। और इसीलिए जब बड़े पापा को खांसी आई तो मैं अंदर तक घबरा गया। उस पर मुझे लगा कि काश मैं अपने पापा की बात मान लेता और तुमसे शादी ना करता। लेकिन क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर था ना, और तुम्हें पनिश भी करना था। लेकिन शादी के वक्त समझ आया कि शादी पनिश देने के लिए नहीं की जाती। दो लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तो जुड़ जाते हैं। उन्हें एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, और मैंने भी किया। मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। कोशिश करूँ तो भी नहीं। मेरी फैमिली भी इतनी जल्दी तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगी। यकीन मानो, बेशक वो तुम्हारे सामने बहुत मुस्कुरा कर, खुश होकर और प्यारी प्यारी बातें करते हो, लेकिन ट्रस्ट तो उन्हें भी कहीं ना कहीं नहीं है। तुम्हें सबका विश्वास जीतना पड़ेगा, तभी हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुनते ही गरिमा ने युग के हाथों को छटक कर कहा, मुझे किसी का विश्वास नहीं जीतना और ना ही तुम्हारा विश्वास जीतना है। तुम जब तक मुझको छेड़ रहे हो छेड़ लो, उसके बाद डिवोर्स दे देना। मैं खुशी खुशी इस घर से चली जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी इतनी कड़वी बातें सुनकर मैं नहीं रह सकती। युग ने एक बार फिर गरिमा से कहा, देखो गरिमा, सब कुछ भूल कर शुरू से शुरू करते हैं। मैं खुद में बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। तुम भी घर वालों का दिल जीतने की कोशिश करना, सब ठीक हो जाएगा। देखो, अगर मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए इतना कुछ बोल दिया। इतना कहकर युग ने गरिमा के गालों को हाथ लगाना चाहा तो गरिमा ने युग का हाथ छटकते हुए कहा, युग तुम खुद को समझते क्या हो क्या तुम? क्रिकेट पे इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम बदलते हो। कभी तुम मीठी मीठी बातें करते हो, कभी तुम इतना कड़वा बोल देते हो कि मन करता है सुसाइड कर लूं। हो क्या तुम? साफ साफ पता क्यों नहीं देते कि इस रिश्ते में क्यों बंद गए, जबकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। युग बोला, अभी अभी मैंने तुम्हें अपने प्यार का इजहार किया है और तुम हो कि भड़क गई। गरिमा भी गुस्से में बोली, तुमने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, बल्कि तुमने मुझे बताया कि तुम और तुम्हारी फैमिली मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। अगर ट्रस्ट नहीं करती तो क्यों की शादी? युग बोला, बताया तो कि तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए शादी कर ली, लेकिन विश्वास नहीं करता, और तुम्हें मेरा विश्वास जीतने में बहुत टाइम लगेगा। गरिमा बोली, मैं तुम्हारा विश्वास क्यों जीतूं? मुझे नहीं जीतना। युग बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, वो गुस्से में गरिमा को देख रहा था। गरिमा भी गुस्से में ही देख रही थी। आज पहले ही दिन युग ने गरिमा को अच्छे से सुना दिया था। आखिरकार युग ने अपनी आंखें बंद की, गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, देखो ये लड़ाई जिंदगी भर चलती रहेगी, छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। गरिमा बोली, कौन सा खाना? वो जिसमें मैंने जहर मिला दिया। युग बोला, एक ही बात को बार बार बोलने से क्या होगा? मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके चलते विश्वास करना बहुत मुश्किल है। गरिमा बोली, अगर विश्वास करना मुश्किल है तो अपनी माँ से कह देते, वो मुझे किचन में घुसने ही नहीं देती। मैंने 2 घंटे लगाकर इतना सारा खाना बनाया और तुमने मेरी 2 घंटे की मेहनत को 1 सेकंड में बर्बाद कर दिया। कहते हुए गरिमा की आंखों में पानी आ चुका था। युग बोला, अच्छा ठीक है, मेरी गलती है। गरिमा बोली, माफी मांगो। युग ने गुस्से में कहा, माफी तो नहीं मांगूंगा। गरिमा बोली, माफी नहीं मांग सकते तो तुम चले जाओ यहाँ से। युग ने गुस्से में गरिमा को देखा और बोला, देखो गरिमा, मेरा पेशेंस लेवल टेस्ट मत करो। घर के बड़ों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा और मैं आ गया, वरना मैं नहीं आता। गरिमा बोली, चाह चाह कर कह दो अपने घर के बड़ों से कि मैं गरिमा से माफी नहीं मांग सकता। युग से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सोफे से उठ गया और उसने चेयर पर जोरदार लात मारी। वो खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोला, तुम डिजर्व ही नहीं करती कि कोई तुम्हारे पास आकर प्यार से बैठ जाए। आखिर परवरिश तो तुम्हारी उस सो कॉल्ड नित्या ने की है ना। गरिमा भी गुस्से में खड़ी होकर बोली, बार बार मेरी माँ को बुरा भला कहने से तुम्हें क्या मिलता है? मैं तो तुम्हारी माँ को बुरा भला नहीं कहती। युग ने दांत पीसते हुए कहा, कहकर तो देखो जुबान खींच लूंगा। गरिमा ने भी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या बात है, तुम मेरी माँ को कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कह सकती। युग बोला, तुम्हारी माँ और मेरी माँ में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस्तेमाल किया ताकि तुम रघुवंशी फैमिली से बदला ले सको। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि शादी का मतलब क्या होता है। उन्होंने मुझे ये बताया कि बीवी लक्ष्मी होती है और उसके साथ प्यार से बिहेव करना चाहिए। उन्होंने मुझे ये बताया कि गरिमा मेरे लिए इस रघुवंशी मेंशन में है। लेकिन गरिमा को देखो, उसे तो ना मेरी परवाह है और ना ही मेरी फैमिली की। गरिमा बोली, वाह क्या बात है, पहले ही दिन मुझे नागिन कह दिया, पहले ही दिन मुझे अपनी पूरी फैमिली के सामने बेइज्जत कर दिया, और अब उम्मीद भी करते हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं, तुम्हारी फैमिली के बारे में सोचूं। कहते हुए गरिमा की आंखें एक बार फिर छलक आई। युग बोला, तुमसे बात करना ही बेकार है, मैं ही पागल था जो अपने घर के बड़ों की बातों में आकर तुम्हें मनाने आ गया। इतना कहकर वो गुस्से में कमरे से चला गया। गरिमा भी उसे देखकर चिल्लाते हुए बोली, तुम मत आना आज के बाद, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। युग जब कमरे से बाहर निकला तो सीनियर रघुवंशी वहीं खड़े थे और बहुत देर से उन दोनों की लड़ाई सुन रहे थे। युग ने अपने घर के बड़ों को देखकर कहा, मुझसे नहीं होती उसके साथ डील, मैं नहीं भूल सकता इतना सब, मैं नहीं भूल सकता जो उसने मेरे साथ किया। उसे मेरा विश्वास जीतना पड़ेगा, और मेरा ही क्यों, पूरी फैमिली का। इतना कहकर युग वहां से चला गया। युग की आवाज में भी एक अलग ही दर्द था। वही रूही युग को बुलाने के लिए एक कदम आगे ही बढ़ी थी कि शिवाय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सुनो रूही, रुक जाओ, गलत वो भी नहीं है और गलत गरिमा भी नहीं है। अगर कोई गलत है तो वो है नित्या। जब तक गरिमा को अपने असली माँ बाप के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक वो युग को नहीं समझेगी, और जब तक वो युग को नहीं समझेगी तब तक वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करेगी। रूही बोली, मैंने इस कुत्ते को इतना समझाया था, उसके बाद भी उसने पहले ही दिन गरिमा को इतना कुछ सुना दिया, भला ये क्या बात हुई। मैं तो इस लड़के से परेशान हो गई हूँ, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। पहले तो बात नहीं मानता था, जबरदस्ती गरिमा से शादी करके बैठ गया, और अब सबके सामने उसकी इंसल्ट करता है। हमारे घर में ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मेरे और राजवीर के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन कभी हम अपनी प्रॉब्लम को फैमिली के सामने लेकर नहीं आए। शिवाय बोला, अब कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो गरिमा के पास चली जाओ। देखो इन सब में सबसे ज्यादा गरिमा ही पिस रही है, समझ रही हो ना रूही। रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई और युग के कमरे में चली गई। गरिमा सोफे पर बैठी हुई रो रही थी। गरिमा को ऐसे देख रूही को बहुत तरस आया। आखिर गरिमा अपने माँ बाप के बारे में नहीं जानती थी, और रूही कहीं ना कहीं ये बात समझ रही थी कि नित्या ने तो बस उसे इस्तेमाल किया है, उसे प्यार कभी नहीं किया, और शायद इसीलिए गरिमा इतनी चिड़चिड़ी सी है। रूही ने प्यार से कहा, गरिमा। गरिमा ने आंख उठाकर रूही को देखा तो उसकी आंखें और ज्यादा भीग गई। रूही गरिमा के पास गई। गरिमा भी सोफे पर बैठी हुई सुबक रही थी। गरिमा को देखकर रूही को बहुत बुरा लगा था। एक ही दिन में युग ने गरिमा की क्या हालत कर दी थी, जबकि इन सब में गरिमा की गलती थी ही नहीं। रूही गरिमा के पास सोफे पर बैठी, और अगले ही पल गरिमा ने रूही पर अपनी बाहें कस दी, और ये देखकर रूही थोड़ी हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उसने गरिमा के सिर को सहलाना शुरू कर दिया। वो बोली, चुप हो जाओ, मैं डांटूंगी उसे, वो पागल है, बदतमीज कहीं का, एक सॉरी नहीं बोला गया उससे, गलती भी करता है और एंट भी जाता है, पता नहीं किस पर चला गया, उसके पापा बिल्कुल ऐसे नहीं है, उसके पापा तो क्या, हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है, सब गलती करके माफी मांग लेते हैं। तुम चुप हो जाओ, मैं हूं ना गरिमा। गरिमा रोते रोते बोली, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन यकीन मानिए मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया था, मुझे नहीं पता था बड़े पापा को इलायची से एलर्जी है। रूही बोली, अच्छा तुम शांत हो जाओ, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी उससे, तुम रोना बंद करो, पहले ही दिन बहू का रोना शुभ नहीं होता, पता नहीं कुत्ता किस पर चला गया। और तभी गेट से आवाज आई, किस पर क्या, तुम पर गया है। रूही और गरिमा ने दरवाजे की तरफ नजर उठाकर देखा तो वह राजवीर खड़ा था। राजवीर को देखकर गरिमा ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और खड़ी होकर बोली, पापा आप यहाँ। राजवीर बोला, अंदर आ जाओ। गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और वहीं रखे एक सोफे से जहाँ 2-3 मैगजीन रखी हुई थी उन्हें उठाकर साइड में रख दिया और बोली, आइए ना पापा बैठिए। राजवीर आकर चेयर पर बैठ गया। उसने रूही को देखा तो रूही गुस्से में राजवीर को ही देख रही थी। राजवीर बोला, कुछ गलत थोड़ी कहा मैंने, तुम्हारा बेटा तुम पर ही गया। रूही बोली, मैंने ऐसे नाटक कभी नहीं किए। राजवीर बोला, किए हैं रूही किए, तुमने भी किए हैं, इनफैक्ट इससे ज्यादा किए हैं, वो अलग बात है कि मैं बहू के सामने बताना नहीं चाहता। खैर छोड़ो, मेरा तुम्हारा डिस्कशन तो जिंदगी भर चलता रहेगा। राजवीर ने फिर गरिमा को देखकर कहा, देखो बेटा शादी की जिम्मेदारी अकेले युग की तो नहीं है, तुम्हारी भी है, अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुम इस शादी को निभाना चाहती हो तो युग से अपने तरीके से डील करो, और अगर नहीं निभाना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें इस घर से भेज दूंगा, और युग कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी जिद थी तो यह शादी हो गई, वरना। और तभी गरिमा बोली, वरना आप लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ। राजवीर ने हंसकर कहा, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, हम लोग नित्या को पसंद नहीं करते और तुम नित्या से जुड़ी हुई हो, तुम्हें शायद अपनी माँ के कर्मों के बारे में पता नहीं है। जब पता चल जाएगा तब तुम्हें खुद पर शर्म आएगी। खैर ये सब पुराना टॉपिक है, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम इस शादी को निभाना चाहती हो या नहीं। करिमा गुस्से में बोली, ये क्या बात हुई पापा, कैसी बातें करते हैं आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी युग से शादी कर दी और अब शादी को एक दिन भी नहीं हुआ कि आप मेरी मर्जी पूछने आ गए। जब मैंने कहा था कि मुझे युग से शादी नहीं करनी, तभी अपने बेटे को क्यों नहीं समझाया था। राजवीर बोला, तब की बात अलग थी और अब की बात अलग। करिमा हैरानी से राजवीर को देखकर बोली, तब क्या अलग था और अब क्या अलग है। राजवीर बोला, अलग है, अब तुम्हारे अंदर कुछ इच्छाएं जग चुकी हैं शायद इस शादी को निभाने की, और अगर वो इच्छाएं जग गई हैं तो इन्हें सोने मत दो, इस शादी को निभाओ। इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर तुम थोड़ी भी चाहती हो कि ये शादी निभ जाए तो मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हैं, और अगर नहीं चाहती तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। करिमा हैरानी से रूही को और राजवीर को देख रही थी, क्या जवाब देगी करिमा राजवीर को।